طبیعت کو متصور رکھنا، صحبت انسان میں تصرف کرتی، اس کے اندر تغیر پیدا کرتی. ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ میں الامتحان طرف تقسیم کی طرف تھا، لیکن تمہارے پاس کھانے جانے کی وجہ سے حدیث کی طرف ہو گئے. اس وقت میں کوئی سے نصیحہ تجربے کار نہیں تھا، جوان تھا، نئی نئی فراغت ہوئی تھی، دماغ میں حدیث ہی کا زور تھا، ہر بات میں حدیث، ہر بات میں حدیث. ان کو بھی اس سے ان سے ہو گیا، مزاج تھا اسے قبول کر. یہی دیگر مسائل کا آدمی اگر نیک میں کوشاں ہوتا ہے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس میں نیکی آ جاتی ہے، بدوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. صحبت صالح ترا، صالح تن، صحبت صالح ترا، صالح تن. کونوا مع الصادقین، صادقین اس مشاعر صدق سے، صدق کا اطلاق اقوال پر بھی ہوتا اور افعال پر بھی ہوتا ہے، احوال پر بھی. صدق فی القول تو یہ ہے کہ بعض محقی انہوں کے مطابق جو بات نقل کی گئی ہے وہ اسی طرح جس طرح کی ہے، اور صرف پھر افعال میں ہے کہ آدمی اخلاق مرضیہ کا اہتمام کرے. صرف پھر اخلاق تحر الاخلاق المرضیہ، اور صرف پھر احوال میں ہے کہ انسان کی جو باطنی کیفیت ہو اس کیفیت میں آدمی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرے، بس اتنی ہی بات ظاہر ہو جتنا اندر. کون ماس صادقین، اپنی نمون کی وجہ سے تینوں اقسام خوشیاں ہیں، لیکن رخ میں لفظ صرف مانے اور زیادہ استعمال کرتا، اسی کو بخاری میں سامنے رکھا. ومایون حامل کرے، اور کذب ممنوع کا بیان، کذب ممنوع وہ کذب ہے جس کی شریعت میں ممانعت، جیسے شہادت میں جھوٹ بولنا، معاملات میں جھوٹ بولنا، عہود میں جھوٹ بولنا، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں شریعت نے کسی کی اجازت دی، جیسے میدان جنگ اصلاح بین الناس کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے. یہ مسئلہ کتاب الصلح میں آ چکا اور وہاں بقدر ضرورت تقریر ہو چکی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے 895 پر ایک مستقل ترجمہ باب قول اللہ واجتنب قول الزور منعقد کیا. جب جھوٹ کی ممانعت پہلے بیان کر آئے تو اب اسی کو ہم دوبارہ کیوں دہرا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں قصداً ذکر فرمایا اور یہاں ضمناً صدق کی ضدیں ہیں. جب صدق کی ترغیب بھی تو اسی کے ساتھ کرد بنو کی طرف اشارہ فرما دیا، اور یہ فائدہ ہے جس کی جس بیماری کا لوگوں میں شیوع ہوتا ہے تو اس بیماری کے ماہرین بار بار اس کی طرف توجہ دلا کے اس سے پرہیز کرنے کا اہتمام کرنے کا امر فرماتے ہیں. ساری نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کتنا سچ بولتے ہیں. میں 100% تو نہیں کہوں گا, 99% میرا تجربہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, طلبا جھوٹ بولتے ہیں, علماء جھوٹ بولتے ہیں, اللہ نہ کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں. بعض میں تینت لوگ اعتراف بھی کر لیتے ہیں. ابھی چند دن پہلے جوان آئے, انہوں نے کہا میں جھوٹ بولتا ہوں. حضرت کیا پیش آئی جھوٹ بولتا ہوں, دنیا سچ بول دو, کوئی خوش ہو نہ خوش ہو. کہ عادل جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں, گپ مارتا ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. کہ آپ کو پتا کیسے چلا, کوئی اس کو یاد تھا, اس نے اشارہ کیا تھا. سمجھے کہ کیا فائدہ ہے میں پوچھتا ہوں جھوٹ بولنے, تو سمجھ ہی میں نہیں آتا. بچوں سے تو ایک چیز میں قابل تمہیں کرتا تھا, پیسے میں جیب پہ ہاتھ رکھا نہیں, یعنی دائیں جیب میں نہیں. وجہ کیا ہے, تجربہ کیا ہے, دے کے پھر ہم تو مانگ نہیں پاتے, اور جس کو دے دو وہ دیتے نہیں. سمجھ رہے ہیں نا بھائی, کوئی میں نواب ہوں نہیں کہ صاحب اس مٹھی بھر کے دے دیا آج صاحب کو, اور پھر ضرورت و فکر نہیں. میں تو بعض وقت ابھی دوں گا اور ایک گھنٹے کے بعد مجھے ضرورت پڑ جائے گی, اس لیے بس جیب میں نہیں ہے, یعنی بائیں جیب میں ہے, نہیں دوں گا, یہ مراد نہیں. اور اب صاف بولتا ہوں ہے, اپنی ضرورت کا ہے, اس لیے معذرت. کوئی خوش ہو نہ خوش ہو مجھے کسی کیس میں پرواہ نہیں ہے. اور اب تمہارے کسی کی خوشی نہ خوشی کا دل میں خیال ہی نہیں ہوں دوں گا, اب بھی ہی نہیں چاہتا کسی کو خوش کرنا. یہ کیا بچوں, خوش کرنا اور چیز ہے, کسی کا دل دکھانا اور چیز ہے. میرا دل دکھانے کو چیز نہیں چاہتا کہ آدمی کو تو آپ کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتے ہیں, تو اس کے آخر میں دل نہیں ہے, دل سے دل ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے بات کرنی پڑ جاتی ہے. آپ دل تو آپ کو ختم کرو, آپ دل تمہارے جیسا منہ بنا رکھ کم بہت ہوگا کہ اپنے ان کی عادت ہے, جس سے کچھ تھوڑا دوستی کر لیتے ہیں اسے سب باتیں سنا دیتے ہیں. بات سنانے میں تو مزہ آتا ہے, اگر میرے بیٹے ہوتے نا تو اکتا جاتے کہ بس ہر وقت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ لگائے رہتے. جیسے بچہ کہتا تھا بہار ابا راتے رہتے ہیں, جب دیکھو لوگ بانٹتے رہتے ہیں, اگر میں لوگ بانٹ لوں تو کیا ہوگا. اپنی ماں سے کہہ رہا تھا تو اس کی ماں نے ان کے والد آئے کہ جمیل یہ کہہ رہا تھا, ہنسے چھوٹے سے بچہ کیا لوگ بانٹے. شدہ شدہ وہ کہیں اس کی ماں نے کہیں اور کہہ دیا یا باپ نے, تو بچے ہی نے خود مجھے سنایا. سنجے چھپرا کا تھا, وہ بھی اپنے ابا سے رو گانٹ کا تھا. ہم تو بے گانٹ نہیں سکتے تھے, ابا کے خلاف روزانہ ریزولیوشن پاس ہوتا تھا, روزانہ ابا ضد کرتے, چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نہ کھانا کھائیں اور نہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. کون کان نہیں, ہمیں دیکھ لیا, سو کان نظر آتا, یہ لاؤ وہ رکھو وہ جاؤ وہاں جاؤ یہاں جاؤ, چاہتے ہیں کہ ان کو آرام نہ ملے. اور ایسے ہی ہوتے تھے, ابا ایسے بیٹھے ہوتے تھے, ہمارا کوٹھی ایسی تھی, اس بھی گھس کے ابا کے خلاف تقریر جاری رہتی, اب بس سمجھتے کہ یہ بچے ان کو کیا خبر ہے, بچے لیکن میں سب سوچتا ہوں تو سراپا احسان معلوم, ہر اچھی چیز بچے وہ پہلے کھائے ان کا ایک انسان, بس ایک آدھ چیز پسند کرتے بچے بھی نہیں چلو ان کو کھا لیں, کہ کیا ابا کو جیسے مچھلی پسند تھی روزانہ ڈیڑھ مچھلی کہ ڈیڑھ مچھلی ہاں روز اثر بعد جاتا ایک منگور لاتا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی مچھلی جیسے گجراتی ہوتا ہے کہ گجراتی چھوٹی مچھلی ہاں رکھ تھکی ہے تو لاتا والد صاحب بہت خوش ہوتے ہیں, ایک دن فرمانے لگے بس میرے لیے یہی کافی ہے اور اسی سے کھانا کھاتے ہیں, اس ان کو شوق تھا اور ڈیڑھ مچھلی قدرت مجھے ملا کرتی تھی ایک بڑی منگور فوراً جا کے ہی ملتا تھا, جیسے وہ انتظار میں رہتا تھا کہ چلو بس پکڑا اور پانچ یا دس منٹ میں لے کر چلا آتا تھا, اس سے زیادہ کبھی مچھلی ملتی ہی نہیں, عمر میں ایک مرتبہ بس ملی تھی پانچ سے وہ بھی چھ گھنٹے بیٹھا رہا, والے بہت ناراض ہوئے پانچ دو گھنٹہ کر رہے تھے اور میرے چھوٹے بھائی کو مل گئی ہاتھ مارتا تھا اور ملتی رہتی تھی, ایک دن تو شرارت کر رہا ویسے آ رہے سب اور بنسی لیے ہوئے تھا اس نے پانی میں یوں مارا تو ایک مچھلی کے پیٹ میں اس کا کانٹا چبھا اور وہ لٹکی ہوئی باہر آ گئی, اس کا مزاج ایسا تھا چلو اچھا چلو ماں باپ یہ سب پڑھو اس پہ عمل کرو کیا ان کی شافی یہ اختلاف ہو اختلاف اختلاف دیکھو کیا کہہ رہے ہیں چلیے دیکھیے جھوٹ کو والا خلافی کو خیانت کو منافق کی علامت بتا رہے ہیں بچو اس سے چلیے یہ قرآن تو مجھے معاف کریں چلیے ایک آدمی نے لکھا ہے ایک آواز سی آ رہی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میوات ہی بول رہا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا الحدی السالح اچھی چال یعنی انسان کو اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے ادب مفرد اور اداؤد میں ایک حدیث الحدی السالح کے متعلق والد لوگوں کو ان کی آواز اچھی لگتی ہے کوئی بتائے تفصیل کی برائی کروانا ہے ہی نہیں, اس کی آواز نہیں اچھی لگتی خراب ہے یہ خود خراب اس کی آواز خراب چل بس جب بھی اس کی آواز آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے چوٹ لگتی ہے کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا, یہ عذاب ہے خبیث یہ عذاب ہے ناسن حدیث کتاب اللہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے ان کی ہر بات کی اچھی چلیے بہترین سیرت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈھلی ہوئی ہے نا اوپر سے سانچے میں ڈھل کے آئی ہے چلیے اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے لیکن شراب کے نسخے میں صبر بالاذان یہی ثواب ہے. سر کے معنی ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا. پھر سر کی تین قسمیں, ایک سر عن المعصیت ہے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. اس کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الرقاق میں ترجمہ منعقد کریں گے. اور دوسری چیز ہے صبر عن اذی, مصیبت پر صبر کرنا. اس کے لیے مصنف نے یہ ترجمہ منعقد کیا. اور ایک ہے صبر عن الطاعات, آدمی کو طاعات پر صبر کرنا چاہیے یعنی وہاں اپنے نفس کو جمانا چاہیے. طاعت جس وقت جس کیفیت کے ساتھ مطلوب ہو اسی طرح اس کو ادا کرنا چاہیے. شيء أصبر على أن تنهوا إلى ذلك ويدونه هو لجمه إنه يعاني ويزبه. وفيه قال حدثنا عمر بن عبد الله حدثنا علي قال حدثنا عبد الله بن شيبة يقول قال عبد الله بن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه بعد تنبيه قال مصنف نے یہ آیت شریفہ یہاں بھی ذکر کی جو صبر اس ترجمے میں بھی ذکر کی جس کا تعلق صبر عالم مصیبت سے, اور کتاب الرقاق میں بھی ذکر فرمائے جس کا تعلق صبر علی معاصی سے. وجہ یہ ہے کہ آیت اپنے عموم کی وجہ سے دونوں کو شامل ہے. چلیے منم یوادی سے ملنے کا موازنہ کسی کو رو در رو بات کرنا, اعتاب ملام یعنی اگر کسی آدمی کو ملامت کرنا ہو اور آدمی چہرے پر ملامت کرنے سے خصوصی خطاب کرنے سے پرہیز کرے بات کرے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. اس سے مخاطب شرمندہ نہیں ہوتا اور ملامت کا مقصود تنبیہ ہوتی ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. چلیے منک بلا خواب. امام بخاری نے عتاب کے بعد اکفار کا مسئلہ اس لیے ذکر کیا کہ ان دونوں کا تعلق ایسے قول سے جو غیر کے بارے میں بطور جرح پہ کہا جاتا ہے. اکفار بابی فعال کا مصدر ہے, اس کے معنی آتے ہیں کسی کو کافر بنا دینا, کفر کو مجبور کر دینا. اور تکفیر کرتے ہیں کسی کو کفر کی طرف منسوخ کرنا. امام بخاری میں لفظ اکفار کو یہاں تقدیر کے معنی میں استعمال کیا ہے اور ترجمے میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے جب کوئی کسی آدمی کی بلا تعویل تقدیر کرتا ہے تو یہ قول اپنے ظاہر پر محمول ہوگا. اگر مقول فی کافر ہے تو قائل کا قول پر محل واقع ہوا, اور اگر کافر نہیں ہے تو اس قائل نے مقبول فی کے اوصاف ایمانیہ کو گویا کفر قرار دیا، اس لیے یہ کافر ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس چیز کے قائل ہیں اسی کو امام طحاوی، ابو عبداللہ الحلیم، امام بیہقی، ابو الولید بن رشد مالکی وغیرہ نے اختیار کیا۔ امام طحاوی نے اس کی علت وہ ذکر کی ہے جس کی طرف ہم نے بھی اشارہ کیا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ قائل مخاطب کی اس صفت کو جس سے وہ متصف ہے، جو ایمانی صفت ہے، کفر قرار دے رہا ہے۔ اگر مخاطب کافر نہیں ہے اور مومن ہے تو یہ قائل ایمان کو کفر قرار دے رہا ہے، اور ایمان کو کفر قرار دینا کفر ہے۔ قال تعالی فمن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ وبه قال حدثني محمد بن احمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن مبارك بن يحيى الكريم قتلنا عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال رجل يقي يا كافر فقد باع في احدهما، وقال يوسف بن عمر يعني يا مقول فيه لوٹے گا اگر واقعی وہ کافر ہے، نہیں تو قائل کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اوصاف ایمانیہ کو کفر قرار دینا کفر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف نماز سے فرما نماز کی تقریب کرو اور تکبیر پر نظیر کی آگے کچھ بھی نہیں فرمایا. معلوم ہوا تعویل یا جہال سے تکبیر کرنے والا کافر نہیں. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد تبع الى احد قد نعلمي تعویل سے تکبیر کرتا ہے اور نہ ویسے کافر کہتا میں ویسے ہی کہہ رہا ہے. اس صورت میں بیعتی نے حلیمی سے نقل کیا کافر نہیں ہوگا. یعنی یہ صورت تو سب وہ شک نکلی ہے جیسے بہت سے لوگ اس سے بھی کر دیتے ہیں تو کافر ہو. یہ مراد نہیں ہے کہ واقع میں کافر ہے بلکہ ان کی مراد غصے میں برا بھلا کہنا ہوتا ہے. چلیے لیکن ہرگز ایسا نہ کہا جائے. چلیے وبه قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوم مجد بن عبد الله دو ہی حدیث ہیں ایک کی اور دوسری کتاب الاعتصام میں آ رہی ہے. باقی پسند کھا رہے تھے یہ ہے کفر. اگر تعلیم محلوف بھی کی تعظیم کی نیت کرتا لیکن حضرت عمر کے پسند کھانا لاعلمی کی بنیاد پر سب نے معلوم نہیں تھا کہ بات سمجھائے گی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام الہی کے لیے اظہار غضب اور شدت جائے. مایوس کے کر مسلم اشارہ کر لیے بس اتنی غصے کا اظہار کیا جائے جتنا مقام کے اور خیال کے مناسب ہو. زیادہ نہ کیا جائے کیونکہ بعد میں زیادہ غصے کا اظہار مضر ہو جاتا ہے. ساتھ پڑھے میں بڈھا ہو گیا ہوں. چلیے میں ڈاکٹر ہوتا ماں ہے تو تیرے حلق میں کوئی آلہ داخل کر کے ایسے چل رہے مطلب ذرا اس کے گلے کو دیکھ کر کیا خرابی ہے تو کیسے جو ہے کرتا ہے علاج کرتا ہے. چلیے پڑھو کہ گھاس کٹے اور اتنا اس کا بھی نہ پڑھو آواز صاف ہونا چاہیے. ارے بھائی تین بار تو کہا ہے تین بار اور کہہ لو تین چھ ہوتے ہیں شنی سے اتوار دو شنبہ منگل بدھ پنچمبا چھ دن کا حصہ تو ہونا چاہیے نا. چلیے دیکھ لی میں نے دو جگہ کتاب العلم میں اور پھر کتاب ان کو پتا ہوئی اور پھر اس کی کسی آج میں مفسفہ وہ حجرا جو خصاب چٹائی سے بنایا گیا یاد رحمت اللہ کے فرماتے ہیں روایت نے اسی طرح سے نقل کیا قادسی کی روایت میں فجاؤ لیلتا معرف باللام واقع ہوا قاضی یاد کہتے ہیں سواب اول یعنی تنقید کے ساتھ چلیے باب الحذر من الغضب لقوله تعالى والذين يستمعون كبائر الاثم الى آخره. امام بخاری نے پہلے بتا دیا احکام الٰہیہ کے لیے بقدر ضرورت اظہار غضب و شدت جائز. اس کے بعد اس ترجمے سے بتاتے ہیں کہ غضب سے ویسے پرہیز کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے خلاف غضب کی مدد فرمائی, نبی علیہ السلام نے غضب سے منع کیا, اور جو شخص اپنے نفس پر قابو پا جائے اور اظہار غضب نہ کرے اس کی مدد فرمائی ہے. غضب کی حقیقت سابقوں تقتضان کہتے ہیں وہ غلیان دم القلب لإرادت الانتقام. ابن تیمیہ نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ کبھی غضب دفع منافی کے لیے ہوتا ہے منافی کے وجود سے پہلے, یہاں پر انتقام کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا ہے. نیز غلیان دم القلب غضب کے مقارن ہوتا ہے. غلیان دم القلب عین غضب ہے. سید شریف یوزانی کہتے ہیں غضب ایک نفسانی تغیر ہے جو غلیان دم قلب کے وقت پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کا مقصود دل کے بوجھ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. وہی لسک بمن یعنی اس پر جن کا اثر نہیں, وہ سمجھا کہ اس سے آگاہ اسی شخص کو کرنا چاہیے جس پر جن میں شیطان کا اثر نہ ہو. حالانکہ اس نے غور نہیں کیا غضب اثر نزغات شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان غصے میں مبتلا ہو کر بیجا قول و فعل اختیار کر لے تاکہ آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں. ابن قیس علم بڑے مشہور تھے, کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا میں نے ایک بدو کو دیکھا, اس کے بیٹے کو اس کے بھتیجے نے ختم کر دیا, اس کو قاتل کو مقتول کے باپ کے سامنے حاضر کیا گیا. تو مقتول نے کہا قتل کا ابن العم و قطع کر رحم ابرم سوار یا خواب، تو نے اپنے چچا داد بھائی کو قتل کر دیا اور قطع رحمی کی جا اپنے بھائی کو دفن کر دیا. چلیے لاکھ ایسا لگتا ہے ان صحابی میں غضب کا زیادہ غلبہ تھا، اس لیے آپ بار بار ان کو غضب سے پرہیز کرنے کا فرمایا. باب مقصود یہ ہے کہ انسان کو صفت حیا کا اہتمام کرنا چاہیے. حیا ایک قلبی کیفیت ہے جو انسان کو مستحسنات کے فعل پر آمادہ کرتی اور قبائل سے روکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ حدیث تو حیا کو اطلاق کہہ رہی ہے اور تم بولا حیا کی اقسام نکال رہے ہو. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے بعد پسند نہیں آئی کہ اللہ کے رسول کی قلب کی بات کے سامنے کسی کی بات پیش کی جائے. حقیقت یہ ہے ایمان کا شعبہ ہے. اگر آدمی حیا کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دے گا اس کو ایسے ثواب ملے گا، اور اگر حیا کی وجہ سے دوسرے کا حق ادا کر دے گا تو دوسرے کے حق کے بوجھ سے نجات پا جائے گا. قال عبد الله واسمه عبد الله بن ابي عبد الله. امام بخاری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ مولا انس کا نام عبد الله بن ابي عبد ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو کیا جان بوجھ کر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی جو سند ہے اس میں مولا انس نہیں واقع ہوا بلکہ مولا انس کے نام کی تصریح آئی، لیکن اس میں روایت کا اختلاف ہے. کوئی تو عبداللہ او عبید اللہ ابن عقبہ شک کے ساتھ نقل کرتا ہے، کوئی عبداللہ ابن ابی عقبہ نقل کرتا ہے، اور کوئی عبداللہ ابن عقبہ نقل کرتا ہے. اور بخاری کے بعد نسخوں میں عبداللہ کی جگہ عبدالرحمن واقع ہو گیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب سند نقل کی تو اس اختلاف کی وجہ سے سب کو حذف کر دیا اور صرف ان مولا انس کا اور اس کے بعد ان کے نام کی تصریح کر دی اور بتا دیا کہ اسمہ عبداللہ ابن ابی عتبہ. مولا انس کا نام عبداللہ ابن ابی عتبہ ہے. جن روایات نے شک کے ساتھ کہا ان کی روایت مرجوح ہے، اور جنہوں نے عبداللہ ابن ابی عتبہ بلا تردد کہا انہیں کی روایت راجح ہے، کیونکہ اکثریت یہی نقل کرتی ہے. اور جنہوں نے عبداللہ ابن عتبہ کہا ہے ان کی روایت وہم ہے. امام ابن حبان نے اس کی تصریح کی. ابن سعید کہتے ہیں اور سواب عبداللہ ابن ابی عتبہ، اور یہ جو بات ہاش نسخوں میں عبداللہ کی جگہ عبد الرحمن واقع ہوا ہے یہ بات کی ایجاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. آخر ابن حجر اسقلانی نے مولا انس کا نام بیان کرتے ہوئے تین اقوال ذکر کر دیے, لیکن ان کا ایک قول تحقیق سے ہٹا ہوا ہے. یہ تو روایت کا اختلاف تھا, اس کو انہوں نے مستقل اقوال کا درجہ دے دیا. چلیے, نام میں عبید اللہ تصغیر سے ہی اور نہ عبد الرحمان کے لیے کل بھی غلط. ادالن پستہ نے نما شیتا, امام بخاری نے حدیث کے الفاظ کو اس کے اختصار کی وجہ سے ترجمہ بنا دیا. اس میں اختلاف ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے. اکثر حضرات ابو عبید القاسم بن سلام, امام احمد بن حنبل, محمد بن نصر مروی, ابو سلیمان رائے کہ یہ صورتاً امر ہے اور حقیقتاً خبر ہے اور مقصد ہے. جس آدمی میں حیا نہیں ہوتی ہے وہ لاپرواہ اور بے باک ہوتا ہے, جو دین آتا ہے کر گزرتا. نمبر دو, امام احمد بن یحیٰ سعادت فرماتے ہیں یہ صیغہ امر ہے لیکن یہ امر تحقیق ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے جلباب حیا اتار دی تو جو من میں آئے کر, لیکن اس کا تجھ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہی مطلب امام خمینی صاحب الجمع بین صحیحین نے اختیار کیا ہے. نمبر تین, ابو اسحاق شیرازی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام درپیش ہو تو یہ دیکھ لو اسے کرنے میں حیات و دامنگیر نہ ہوگی, اگر نہ ہو تو پھر بے فکر کر لو. یہ مطلب اگرچہ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے, لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس مطلب سے اعراض کیا ہے. صحیح مطلب پہلا ہی ہے, اور مقصد یہ بتانا ہے کہ حیائی انسان کو منکرات و قبائل و مکروہات سے روکتی ہے, اور جب آدمی حیا کی چادر اتار دیتا ہے تو پھر منکرات و قبائل کے میدان میں گھس جاتا ہے, کسی بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا. حکومت اولا سے مراد انبیاء بنی اسرائیل, یعنی انبیاء بنی اسرائیل کے کلمات محفوظہ میں سے یہ کلمہ ہے. مقصد یہ ہے کہ حیا محمود ہے, بے حیائی ناپسندیدہ ہے, لیکن تکبر کی دین میں حیا سے اجتناب کرنا چاہیے, اس لیے کہ انسان کو فکر کی دین سے معنی بن جاتی ہے, کہ حاصل کرنے سے معنی ہو جاتی ہے. مالا استحیا فرما کر مصنف نے اشارہ کر دیا کہ بقدر ضرورت ہی حیا کو ترک کیا جائے, بالکل بے حیائی اور بے باکی اختیار نہیں کی جائے. آدمی کو اگر کوئی مسئلہ ہی پوچھنا ہو جو حیا سے تعلق رکھتا ہو تو ضرورت کے بقدر بات کہی جائے, ضرورت سے زیادہ نہیں. نہ اس کے پتے گرتے ہیں اور نہ پتے زمین خرید میں جھڑتے ہیں, یہ مراد ہے. اور بعد مسکن سے لا ثابت ہو گیا یہ غیر دو تو ہو گیا عمر و عمرہ اب عمر رہ گیا کشمیری سے تو یہ اچھا ہی پڑتا ہے, کشمیری تو ایسا پڑتا ہے جیسے کوئی بڑھیا کنویں میں گر گئی ہو اور وہاں سے جو ہے چلا رہی ہو نے ارے نکالو ارے نکالو, بالکل عجیب آواز نکالتا ہے کشمیری. کتنا اس کو کہا دوا کھاؤ دوا کھاؤ, یہ اخبار کی مانگ